wielkie dla mnie tak naprawdę wyróżnienie, bo bycie nominowanym za debiut to jest możliwe tylko raz. było mi bardzo miło z tego tytułu. I rzeczywiście wydałam siebie sama. I wcale nie zrobiłam tego, bo miałam takie marzenie na początku. Zrobiłam to, bo właściwie to się tak samo potoczyło, można powiedzieć. Kiedy szukałam wydawcy, bardzo wiele rzeczy zrobiłam sama. Jakby nauczyłam się tego i jakoś, ponieważ te poszukiwania wydawcy może z mojej strony również były dość ograniczone, bo nie pukałam do wszystkich drzwi, tylko do tych, które mi się podobały, to nie były łatwe, więc coraz więcej robiłam sama, bo nie chciałam tracić czasu. Już czułam, że naprawdę muszę wypuścić te piosenki w świat i do ludzi. W międzyczasie pojawił się ten serial, w którym pojawiła się muzyka i piosenka w czołówce. I to był jeszcze jeden dodatkowy impuls dla mnie, że nie mogę się wstrzymać w czasie, że muszę tę muzykę wypuścić jak najszybciej, żeby ci, co obejrzą serial, mogli sięgnąć po nią, wiedzieli, kto to śpiewa. I w ten sposób stałam się swoim wydawcą, można powiedzieć. Płyta Kaktus to jest już historia, jest nowa płyta, więc teraz przejdźmy do niej. Jak zamknięty w klatce tygrys biały, niedomknięty jak bumerang sprawy, akrobata elastyczny piętki. Czas ucieka, uczę się żonglerki. Wielbłądy i białe lwy, antypody, krok w tył, jak z gumy, iluzji błysk, ideał, a w środku cyrk, tresura, krojenie żył, łeb ciężko, opada z sił, nadziei. Wykonam skok od siebie do ciebie. Buduję bliskości most, bliskości most. Otwieram, zamykam, ulegam. Wywracam wzrok, wywracam wzrok. Bez ciebie ja nie wiem, co czuję w tobie. Mój dom, w tobie mój dom. Jak rasowa klacz, co kłąb mam miękki. Od siebie do ciebie buduję bliskości most, bliskości most. Gościem Nocnej Polski jest Bowska i słuchaliśmy fragmentu nowej płyty Pysk. Bardzo starannie dobierasz pomysły na okładki tych swoich płyt. To wszystko twoja robota? To moja robota, chociaż nie poradziłabym sobie całkiem sama. Właściwie cały koncept i można powiedzieć również te ilustracje, czy też ta grafika jest moja, natomiast współpracuję z fotografami. Bez tego nie dałoby rady. Chociaż w dzisiejszych czasach i popularności selfie, czemu nie? Ale jednak stawiam na wyraz artystyczny też twórców innych oraz współpracuję z świetnym grafikiem, który się nazywa Paweł Nolbert, którego właściwie poznałam zupełnie przypadkiem. I pamiętam nasze pierwsze spotkanie, ponieważ on w ogóle nie skończył Akademii Sztuk Pięknych tak jak ja. Jest troszeczkę z innego świata, ale jest niesamowicie zdolny i po prostu jestem zachwycona tym, co on robi. I moim marzeniem było, żeby on jakby włożył jakąś cząstkę siebie w to, to dotyczyło kaktusa, a potem Pysku, bo się zaprzyjaźniliśmy. I on okazał się być po prostu jakimś idealnym partnerem, że tak powiem, do rozmowy na temat właśnie tych niuansów, które, tych jakichś półcieni, drobnych plam i kompozycji. I w nim znalazłam jakieś takie odbicie tych swoich pomysłów i pomoc, więc na szczęście nie byłam całkiem sama. Okładka trójwymiarowa w dawnym stylu. Ja pamiętam, że miałam takie książeczki dla dzieci, gdzie wychodziły postacie z książki. Wciąż bardzo modne, jeśli chodzi o wydawanie książek dziecięcych, chociaż niepopularne, bo bardzo, bardzo niestety drogie w produkcji, czyli pop-up, wystająca forma. Rzeczywiście postawiłam sobie za cel, że płyta Pysk musi czymś zaskoczyć, bo przecież kaktus też zaskakiwał tym wnętrzem i tą kopertą z piórkami. A to jest tygrys? A to jest taki tygryso-gepard. Bardzo, bardzo chciałam znaleźć też jakiś symbol, który właśnie pozwoli mi stworzyć takie wnętrze tej płyty. I gdy napisałam piosenkę Cyrk, wtedy ten pomysł jakoś się ukonstytuował. Ten cyrk był przed momentem. No to może jeszcze jedno nagranie. Odmęty gęstej cieczy, nie wiadomo, czy coś na dnie leży. Nie ma, że boli. Sam pięty w słoiku, marynowany męski kształt. Do ściany przyciska cię świat, a uciec nie ma jak. Wieko boleśnie uciska ci głowę. Ciśnienie nie wypycha do góry, ciało niegotowe. Zamknięty w słoiku, marynowany męski kształt. Do ściany przyciska cię świat, a uciec nie ma jak. Wieko boleśnie uciska ci głowę. Ciśnienie nie wypycha do góry, ciało niegotowe. Ciało, żeby mi się chciało. Ciało, żeby mi się chciało. Ciało, nie. Gotowe, jeszcze zrobię ręce, nogi, zbiorę się w sobie. Nie ma, że boli. Sam pięty w słoiku, marynowany damski kształt. Do ściany przyciska cię świat, a uciec nie ma jak. Wieko boleśnie uciska ci głowę. Ciśnienie wypycha do góry, ciało niegotowe. Sam pięty w słoiku, marynowany damski kształt. Do ściany przyciska cię świat, a uciec nie ma jak. Wieko boleśnie uciska ci głowę. Ciśnienie wypycha do góry, ciało niegotowe. Ciało, żeby mi się chciało. Ciało, żeby mi się chciało. Ciało, nie. Gotowe, jeszcze zrobię ręce, nogi, zbiorę się w sobie. Nie ma, że boli. Dębowska w Nocnej Polsce i Wek. Piosenka, która, jak powiedziałaś przed momentem, rozbudza wyobraźnię. Tak jest. Powiedz troszkę o niej. Piosenka ta powstała... No bo to moja ulubiona na płycie, swoją drogą. To, cieszę się bardzo. To jest moja ulubiona piosenka do grania na koncertach. I równie, po prostu ona ma w sobie jakieś takie życie. I powstała w nietypowy sposób. Otóż powstała od rysunku. Ja poszłam do studia nagrywać właściwie inną zupełnie piosenkę. Napisz tekst i zamiast pisać tekst, zaczęłaś rysować obrazki. Tak, zaczęłam rysować, bo no, robiliśmy coś. Jaś akurat, z którym współpracuję, Jan Smoczyński, robił coś, co nie wymagało mojej uwagi. I ja w tym swoim kajeciku, w którym zapisuję piosenki, narysowałam słoik. Nie wiem w ogóle, skąd mi się wziął ten słoik, przysięgam. I w niego wpisałam takiego muskularnego mężczyznę, trochę groteskowego. I Jasiek to zobaczył i mówił, ty patrz, to jest świetny motyw na piosenkę. I w ten sposób powstał tekst. I powstał w studio ten tekst. I właściwie ta piosenka wtedy tak dość szybkim tempie powstała. Inspirowana, można powiedzieć, moimi doświadczeniami z siłowni. Tak, słuchając tych twoich płyt, sporo jest elektroniki na nich, generalnie, ale mam wrażenie, jakbyś trochę pisała te piosenki, próbując je przełożyć na dźwięk pozytywki. Bo ja mam takie skojarzenia z tym wszystkim, bo tam jest taka delikatność kobieca bardzo, bardzo duża, której w kobiecej elektronice właściwie nie ma. Rzeczywiście jest tam po prostu dużo takiej, można powiedzieć, gry barwami. Bardzo zwracam uwagę na barwę ja i Jaś, jak te piosenki są produkowane. Być może to powoduje to wrażenie, że naprawdę bardzo się staramy dbać o to i bardzo starannie wybieramy te barwy, te brzmienia i staramy się sami siebie również zaskoczyć i znaleźć coś nowego dla nas. I taką też cechą charakterystyczną są, wydaje mi się, że spore kontrasty w tej muzyce, na przykład refrenu względem zwrotki, że to też powoduje jakąś taką mieniącą się kolorami. Sporo się dzieje w tych utworach. Tak, to prawda. Długo pracowałaś nad płytą? Nad drugą płytą, nad Pyskiem, pracowałam tak naprawdę bardzo krótko. No właśnie miałem wrażenie, że jedna po drugiej jest tak błyskawicznie. Tak, bo one wyszły dokładnie jedna po drugiej rok, w marcu, rok i kilka dni. W związku z tym ta płyta powstała tak naprawdę w pół roku, bo najpierw po Kaktusie potrzebowaliśmy trochę czasu, żeby ochłonąć i zacząć grać koncerty, przygotować ten materiał tak koncertowo, bo wiadomo, że to jest trochę inna materia niż ta materia płytowa. Zagraliśmy naprawdę sporo koncertów, ale właśnie już tak po tych kilkunastu koncertach w lato obudziło się we mnie coś i znowu jakaś potrzeba i w ogóle siła do tego, żeby pisać nowe rzeczy i zaczęły powstawać pierwsze rzeczy już latem zeszłego roku, a najwięcej jak zawsze jesienią i zimą. To jest najbardziej twórczy moment dla mnie zawsze. Ale nagrywałaś tę płytę gdzieś w dużym mieście, czy uciekłaś i grałaś gdzieś z dala? Nagrywałam ją stopniowo z Jasiem w jego studio w Nieporęcie. Nie uciekłam od rzeczywistości. Wydaje mi się, że ta ucieczka pomaga na chwilę, ale nie mogę uciec na za długo. Nie wiem, czy byłabym w stanie wyjechać na 2 miesiące, zamknąć się i nagrywać płytę. Boję się, żebym się tam po prostu załamała. Jesteś miejskim stworzeniem? Jestem po prostu jakimś totalnym miejskim zwierzem, który tylko tęskni za tą naturą i lubi się do niej wybrać na tydzień, ale dłużej to już bywa dla mnie trudne. Niedzielę na dwa. Znajdź mnie w domu z mebli i ścian, schowam w szczelinie swój ból i krzyk, poukładam siebie w twój kształt, tej miłości nie zabierze nam nikt. Zabierz mnie daleko, gdzie będzie brudu pędu. Na dwa. Bowska. To może powiedzmy troszkę o twoim partnerze w produkowaniu muzyki, czy Janie Smoczyńskim. Jest to niesamowicie zdolny muzyk, pianista. No właśnie kojarzyłem go z zupełnie innymi dźwiękami niż tak, z tym, co robi z tobą. Bo on jest pianistą i właściwie specjalizuje się w jazzie, można powiedzieć. Stąd na pewno go znasz, bo występował no, z najlepszymi, można powiedzieć. Natomiast Jan jest też producentem i już od lat współpracuje z różnymi, nie tylko wokalistkami, między innymi z Kają na przykład, czy z Ulą Dudziak. A my na siebie trafiliśmy, można powiedzieć, również przypadkiem. To też jest ciekawa historia. Najpierw wybrałam się do studia Jana, ponieważ kolega polecił mi to studio. Ja wtedy jeszcze grałam nieco inną muzykę. Śpiewałam i pojechałam tam z moim kolegą wiolonczelistą Krzysztofem Lęczowskim, żeby nagrać jedną piosenkę. Jan nie miał czasu nas nagrywać, zostawił tam inną osobę do nagrywania i w ten sposób minęłam się z nim w jego własnym studio. Natomiast wszystko, co nagraliśmy wtedy, znalazło się na jego dyskach, chcąc, nie chcąc. I on, to była muzyka klasyczna? To nie była muzyka klasyczna, to były piosenki takie bardziej, nie było tam elektroniki, bardzo proste, takie akustyczne w swoim charakterze i też śpiewane po angielsku. No wróćmy do dysków. Tak jest. I w związku z tym że Jan miał to na dyskach, miał mi to wszystko pięknie zmiksować, to ja próbowałam od niego te pliki wyciągnąć, jak on już to zrobił, ale on był tak zajęty, że nie miał czasu mi tego wysłać, więc ja postanowiłam pojechać do niego, a studio, przypominam, jest w Nieporęcie. I po drodze miałam stłuczkę i wtedy obiecałam sobie, nie, już nigdy więcej tam nie pojadę, już nigdy więcej tam nic nie nagram. No i oczywiście chichot po prostu losu jest dość duży, gdyż to okazało się, że spotkaliśmy się przypadkiem potem w kinie ze znajomymi i okazało się, że w ogóle jest fantastycznie, że się zaprzyjaźniliśmy również z jego żoną i gdzieś tak z takiej przyjaźni, można powiedzieć, wynikła chęć pomocy mi Jasiowi. Jasio powiedział, że może mi pomóc nagrać tą piosenkę, bo ma na nią pomysł i ją zaaranżuje. A ja szukałam wtedy producenta, który chciałby wejść głębiej, że tak powiem, w temat tych moich piosenek i też klarowało mi się, jak bym chciała, żeby to brzmiało, ale nie mogłam znaleźć nikogo, kto by się odważył posłuchać moich piosenek, tych, które wtedy były zupełnie inaczej i ukłonić się trochę w stosunku do właśnie, ukłonić się elektronice, którą chciałam zawrzeć. Więc tak, to jest taka historia. Umówiliśmy się z Jankiem, zrobiliśmy piosenkę i to on namówił mnie do śpiewania po polsku. Także wiele mu zawdzięczam. Czyli był takim producentem z prawdziwego zdarzenia, że dostał twoje nagrania, demo i sam wymyślił wszystkie aranże? On dostał piosenkę, której nie ma na obu tych płytach. Właściwie nie dostał, właściwie miał ją po prostu na dysku, w związku z tym, że ja wtedy ją u niego nagrałam. Ja myślałam, że to było takie cudowne objawienie, że on przeglądał dyski, co to mogę skasować, nagle trafił, o, całkiem ładnie panienka śpiewa, może do niej zadzwonię. A to nie było tak, nie, niestety. Nie było tak, nie było tak. On po prostu uznał, że to jest fajna piosenka. Ona ma tytuł, miała tytuł, po polski tytuł jej to jest Ono No i została wydana w takiej bardzo ekskluzywnej płycie, którą wyprodukowałam, nazwałam ją Kaktus Extra. Jest jej zaledwie 1000 egzemplarzy ręcznie numerowanych. Niecałe 1000. I w związku z tą piosenką on jakby ją zaaranżował po prostu. Właściwie nie zmieniając jakby harmonii specjalnie, ale nadał jej zupełnie inne brzmienie. I ja wtedy też zaufałam mu i stwierdziłam, że to jest, że być może właśnie to jest to, że być może właśnie tutaj warto wejść i zaryzykować. A gdy on zrobił ten aranż, to powiedział, Magda, słuchaj, no ale weź, spróbuj po polsku. I ja wtedy, to była moja kolejna oczywiście próba tak naprawdę, ale bardzo zmobilizowałam się i napisałam tak naprawdę od nowa tekst, bo ciężko jest z angielskiego na polski przetłumaczyć coś w taki sposób, jak należy w piosence. Miałam tą wolność, że mogłam napisać ten tekst od nowa, napisałam go i to było dla mnie odkrycie, bo kiedy sama usłyszałam siebie śpiewającą po polsku, zrozumiałam, nagle po prostu otworzył mi się świat i zrozumiałam, Boże, po co ja śpiewałam po angielsku? Przecież to jest właśnie to, co mnie najbardziej wyraża i jakby tutaj w tych niuansach językowych, z czego tak naprawdę składają się moje płyty, to jest bardzo istotny czynnik tej muzyki, tkwi właśnie siła i ja po prostu zrozumiałam, że to jest lepsze i że to jest moja droga. I po prostu wtedy nagle wszystko mi się otworzyło, jakoś poukładało w głowie. Także to było fajne. Choć miasto obolały w bałaganie ulic, lubię zgubić się. Gdy pod osłoną nocy w tłumie tańczę, wiem, we mnie pulsuje krew, mężczyzny ciała gnę. Tu i teraz jestem w hałas nocy, biegnę z tobą, czy nie? Tu i teraz tańczę, eksploruję parkiet, wdycham noc. Boisz, że kiedyś stracę, że zaboli mnie. Ja wiem, nieraz upadnę, w błoto wmieszam się. Widz, że lekka szarość mocno wbija pięść. Nic, że mnie nie będzie, czuję, że ty wiesz, że kocham. Choć myśli obijane owe wewnętrzne ściany, lubię życia smak. Gdy pod osłoną z ubrań w tłumie stoję, wiem, słyszę bicie serc. Tańczyć mi się chce, tu i teraz jestem. Z hukiem miasta biegnę z tobą, czy nie? Tu i teraz śpiewam, choć nie wchodzę w schemat, smutny głos. To nic, że kiedyś stracę, że zapomnę. Nic, że lekka szarość mocno wbija pięść. To nic, że mnie nie będzie, czuję, że ty wiesz, że kocham. To nic, że kiedyś stracę, że zaboli mnie. Ja wiem, nieraz upadnę w błoto, wmieszam się. Nic, że lekka szarość mocno wbija pięść. To nic, że mnie nie będzie, czuję, że ty wiesz. W Studiu Trójki i właściwie kończymy nasze spotkanie. Mówiliśmy dużo o śpiewaniu po angielsku, więc na zakończenie będzie bonus z pierwszej płyty jeszcze, z Kaktusa. No tak byś powiedziała, dlaczego tylko bonus i dlaczego po angielsku jednak włożyłaś tę piosenkę? Ten bonus pojawił się dlatego, że ta piosenka miała, zagościła w filmie. W polskiej produkcji filmowej ma ona tytuł Planeta Singli. Był to film fabularny, który pojawił się w zeszłym roku w kinach i piosenka jest zaaranżowana przez Łukasza Targosza, który do tego filmu pisał muzykę i przypomniał sobie... tak, chociaż Łukasz mieszka w Warszawie, ale rzeczywiście z Krakowem również był związany, bo chyba pochodzi z Krakowa. W każdym razie piosenka zaaranżowana przez niego tak naprawdę dlatego, że on tą piosenkę też polubił, a nagrywałam u niego kiedyś wokale, bo robił mi przysługę, nagrałam wokale u niego w studio. Tak Smoczyński nie chciał, to trzeba było gdzieś nagrać. Właśnie. On zaaranżował tę piosenkę i przypomniał sobie o niej. Piosenka spodobała się Mitji Okornowi, reżyserowi filmu i w ten sposób w dwóch miejscach pojawiła się. Dla mnie to było też takie bardzo miłe i chciałam jakoś to, że tak powiem, upamiętnić, dlatego dałam ją jako bonus. Bonus, bo jednak ona odstaje, jest z innego świata, ale jest to świat, który jeszcze wciąż należy do mnie, że tak powiem. To jeszcze słów parę o planach na przyszłość. Plany są zarówno koncertowe, jak i oczywiście wydawnicze. Nie ukrywam, że nagrywam nowe piosenki, chociaż myślę, że wstrzymam się i dam co jeszcze... Co rok to prorok? Właśnie nie. Dam jeszcze swojej płycie pożyć. Nie będę jej podcinać skrzydeł. Albo pyska może. I chcę, żeby jeszcze żyła. Myślę, że jeszcze... Na pewno czekają nas grudniowe koncerty. Między innymi 8 grudnia w Krakowie. Będzie nas można usłyszeć w klubie Studio. No, kończymy trasę koncertową, bo listopad był bardzo intensywny. W listopadzie gramy parę razy również, także wszystko jest na Facebooku. Bardzo zapraszam do śledzenia. Tym razem na naszej trasie nie ma Warszawy, chociaż w Warszawie zagramy. Na koncercie, który jest, można powiedzieć, w ramach takich targów muzycznych 11 listopada, więc bardzo zapraszam warszawiaków. Zapraszam też do Wadowic, Słubic i gdzie jeszcze? Gdzie jeszcze? Skleroza. Wszystko skleroza. Jest na, wszystko jest napisane, tak. Wszystko jest napisane. No i tak, myślę, że na pewno można się spodziewać ode mnie singla wiosennego, a płyta nowa może w moją ulubioną porę roku, czyli jesienią. Dziękuję bardzo. Bowska była gościem Trójki. Wracamy w Nocnej Polsce do Kaktusa i bonusowy utwór na zakończenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Gościem Nocnej Polski była Bowska. A za chwilę artysta, który pojawił się kilka tygodni temu w audycji Trójka żąda debiutów i zrobił niezwykłe wrażenie na wszystkich osobach w studiu, czyli Marcin Łazarski. Zacisnę dłoń, podniosę się, otrzepię resztki wspomnień. Nie pytaj mnie o jutro, bo zbyt piękne jest dziś. Zbyt piękne jest dziś. Czuję, że jesteś znów obok. Czuję, że słyszysz mój głos. Czuję, że jesteś znów obok, że widzisz to samo, co ja. Obiegnę ląd, postawię dom gdzieś w środku twego serca. Zatrzymaj się na moment, po prostu w nim zamieszkaj.

drop of water, which flowed through my soul. Pure like wild as ocean, brings me on the shore. Of windy lifetimes, peaceful fields of love, undefined and unknown, breathless view of the world, and we walk. Life goes on till we see the shore, and we walk till the heart is a song, till we find the grain of life. My fears has fallen. They brought me to this place. Just a little drop of water still run through my face. It's been always lonely. World that man defines. But now the time goes slowly. Now the time's like sand. Takie piękne dźwięki tworzy Marcin Łazarski. Jak na razie ma na swoim koncie dwie epki. Płyta w trakcie tworzenia. Kiedy się pojawi, tego nawet nie wie jeszcze sam artysta, ale miejmy nadzieję, że szybko, ponieważ to, co Marcin proponuje, brzmi naprawdę pięknie. Jak gdybym usłyszał to nagranie przed momentem, które nadaliśmy gdzieś w obcym radiu, w obcym kraju, to bym nigdy nie powiedział, że jest to artysta stąd, z Polski. Chociaż bądźmy dumni, że mamy tak zdolnych twórców. Zresztą muzyk naszego gościa Marcina Łazarskiego przysłuchiwał się podczas audycji Trójka Żąda Debiutów Marek Napiórkowski. No i podobało mu się. Nam się wszystkim też podobało. W związku z tym na koniec tej części Nocnej Polski właśnie Marek Napiórkowski z płyty Warszawa, Nowy Jork, a potem już będą piosenki sprzed lat w dużej dawce, więc będzie dużo, dużo wspomnień. Królestwie Babilonu. Idą ludzie Babilonu. Będą dalej maszerować, dopóki nie padnie na kolana każdy kraj. Jutro chcą zagarnąć cały świat, cały świat. Jutro chcą zagarnąć cały świat, cały świat. Idą ludzie Babilonu. Idą ludzie Babilonu. Idą ludzie Babilonu. Idą ludzie Babilonu. Idą ludzie Babilonu. Idą ludzie Babilonu.